contraria eres una mezcla fatal. Los problemas se multiplicaban sin encontrar solución. Estem al vostre costat mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, i aquestes cançons que són de l'actualitat musical. Soc Rafael Corbí i us acompanyo durant aquest segment del nostre espai. En aquesta emissora, amb aquesta radiofórmula, amb 21 razones i lo intenté, cançons que apareixien a finals de 2012 i que ara recuperem perquè sonin al vostre costat, com aquesta de Dada Life, que es diu Fit de Dada. To your heart when you're high on love. We come into your mind when you feel the rush. We come into your soul when your God is gone. We come into your smile when you want some fun. We come into your feet when you jump at night. We come into your hands when you wanna fight. We come into your legs when you wanna run. We come into your smile when Fit Dada obrint les pistes de ball i portant-te el bo i millor de la música ballable actual a través de la nostra sintonia de la Ràdio Fórmula Musical que et portem aquí, a Musicòpolis, la capital de la música. Dada Live, Fit de Dada, o amb DJ Axfi, amb Tanya Dream i aquest Take Me en versió radiofònica que també sona per tu. Ara música ballable, amb aquests dos fragments que heu escoltat amb Dada Live i DJ Axley, amb la companyia de Tanya Dream, amb aquesta cançó. Anem a la música en català. Fil de llum és el nou single d'Andreu Rife. Sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira't.

musicals diferents, quina bona versió. Inner Life amb Ain't No Moonshine High Enough, la versió llarga, la versió disco d'aquest tema. Abans, com us havien comentat, a Musicòpolis, la capital de la música, Andreu Rifé amb Fil de Llum. Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, contacta'ns a musical@usa.com. USA, com el país, musical@usa.com. És el més nou d'Alicia Keys, es diu Brand New Me. It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. If I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, I'm taking personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long, long road to get here. It took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Oh, said you look surprised. Hey, if you were a friend, never be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Una vocalista de les més meravelloses que existeix a l'actualitat musical, ens ha acompanyat també amb aquests instants del nostre programa, Alicia Keys, amb aquest Brand New Me, una balada exquisida que extraiem des del seu Girl on Fire, dels bonus tracks d'aquest àlbum, la cançó de Melly Sandé que sentíem. Acabem aquest segment del nostre programa amb tot un clàssic, Calma, Corazón i Vida, amb la nova versió de Marcos Llunas i la genial Tamara. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré